یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا یا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، مرقد میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے، مرقد میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، جس در اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے، میری بعد فنا بھی روشن سراپا نظر آئے